Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր հուլիսի 30-ն է, օրը 2:07-ի։ Ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը Արցախ գազ փակվաժնետ իրական ընկերության կողմից բնակչության ներտնային եւ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող գազամակերպությունների գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության ներդնելու եւ ծառայության դիմաց վճար սահմանելու մասին։ Մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Կծանոթանաք նաեւ մշակութային լուրերի։ Խճանկարեջն այսօր արևի մասին հետաքրքիր փաստեր կներկայացնի։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում հուլիսի 30-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանաք օրացույցից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը Արցախ գազ փակբաժնի իրական ընկերության կողմից բնակչության ներտանային եւ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող գազամագերպությունների գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն ներդնելու եւ ծառայության դիմաց վճար սահմանելու մասին։ Համաձայն հանձնաժողովի որոշման գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տարեկան վճարը սահմանվել է 2270 դրամի չափով յուրաքանչյուր գազ օգտագործող սարքավորման համար ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Ընդ որում 3-ից ավելի գազ օգտագործող սարքավորման առկայության դեպքում գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության դիմաց վճարները հաշվարկվում եւ գանձվում են 3 գազ օգտագործող սարքի հաշվով։ Ընդհանուր առմամբ որոշման ընդունումը պայմանավորված էր վերջին շրջանում շմոլ գազով թունավորման դեպքերի հաճախականության աճով։ Ըստ այդմ անհրաժեշտություն է առաջացել համակարգված ու կանոնակարգված մոտեցում ցուցաբերել անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ։ Մինչ այդ էլ Արցախ գազի աշխատակիցներն անվճար հիմունքներով հետևել են կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված բնական գազի օգտագործման կանոնների պահպանմանը, սակայն գազասպարման նոր համակարգերի կիրառումն ու դրանից բխող հնարավոր վտանգների չեզոքացումը նոր խնդիրներ է առաջադրել ոլորտի պատասխանատուներին։ Նոր որոշման պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել վերաձևակերպել Արցախ գազ ընկերության պայմանագրերը բաժանորդների հետ, ինչը ոչ միանշանակ է ընկալվել նրանց կողմից։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Մհեր Իսրայելյանի խոսքով, որպես ոլորտում տարիների փորձ ունեցող գազամագերպություն գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև անվտանգության համապատասխան միջոցների իրականացման պատասխանատվությունը դրվել է Արցախ գազի ուսերին։ Բնականաբար նմանատիպ միջոցառումները լրացուցիչ ներդրումներ են պահանջում, ինչ ընկերության կողմից ժամանակին եւ նախապես կատարվել է։ Մեծ հետ զրույցում Հերի Իսրայելյանը մանրամասնել է գազասպարման համակարգերի սպասարկման մասին որոշման առանձնահատկությունները, նպատակը, կարևորությունն ու պարզաբանել ծառայության դիմաց սահմանված վճարի չափին վերաբերող հարցադրումները։ Հաշվի առնելով շմոլ գազի թունավորումների դեպքերի աճը, մենք բոլորս ապրում ենք շատ փոքր միջավայրում, բոլորս էլ այդ ամենը նկատում ենք։ Ցավոք սրտի այդ դեպքերի աճով պայմանավորված խնդիր առաջացավ, որպեսզի ավելի համակարգային, ավելի համալի մոտեցում ցուցադրվի երևույթին։ Խնդիրը դարձավ թե պետական համապատասխան կառույցների կողմից Արցախ գազ ընկերության առջև, թե Արցախ գազ ընկերությունը ևս ինքը գիտակցում էր, որ այլևս այս նին մեթոդներով պայքարել դրատել այդ ծավալների դեմ հնարավոր չէ։ Ես այստեղ կարևոր եմ մի հանգամանք, ասենք հին մեթոդի նաև արդարացված լինելու հանգամանքը, որ Արցախ գազ ընկերությունը խորհրդային ժամանակների ժառանգություն է ստացել 104 ծառայություն, որը այն ժամանակ, հաշվի առնելով թաղամասերի կասայատների առկայությունը, այն իրականացնում էր ընդամենը գազօջախների սպասարկման ծառայություն, չկա ջրատաքացուցիչներ, չկա գազի ժամանակակից կացվաներ, հետևաբար նաև չկա նաև թունավորման այդպիսի դեպքեր այդ մասշտաբների։ Ժամանակի ընթացքում արդեն, որ սկսեցին բնակարաններում սեփական ջերմության այդ սարքավորումները, կացաները, այսպես ասած նույնիսկ փոքր մինի սեփական թունելներում գազի կասայատներ, այդ ամենը սպասարկելու կարիք ու անհրաժեշտություն է առաջանում, հաշվի առնելով նաև ջրատաքացուցիչները, նաև նրանց որակային հատկությունը, արագ մաշվելու հանգամանքը, որ այդ ամենին պետք է լինի մեկ համակարգ, մեկ մարմին, որը պետք է հետևի։ Նախկինում չկար կարևորությունը, եւ Արցախ գազ ընկերությունը իր ուժերով կարողանում է պայքարել այդ ամենը ամենի դեմ։ Եվ հետ ասեցի ձեռք էր բերում նաև փորձ պայքար։ Ընկերությունը արդեն մոտ 20-25 տարվա փորձ ունի տվյալ երևույթի դեմ պայքարելու, եւ բնական է, որ ասորգած ընկերությունը պետք է հարցուղվի ինչպես պայքարել երևույթի դեմ։ Պայքարի միջոցը ինքնանպատակ չէ, այլ ես կարող եմ հիմա ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության որոշումը, հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական ուսակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը, որտեղ ևս նշված է նաեւ մեջբերում են նախադասությունը։ Որոշումը ընդունվել է 2012 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, որտեղ ևս նշված է, որ վճարը սահմանել 2270 դրամ յուրաքանչյուր գազօգտագործող սարքավորման համար։ Հիմա ես ցանկանում եմ այս հանգամանքում ժխտել բոլոր այն խոսակցությունները, որ իբր Հայաստանի տարեկան վճարում են 500 դրամ, 600 դրամ, 400 դրամ, Արցախում ևս 5 է հանդիսացել Հայաստանում կիրառված փորձը։ Ես այստեղ ասեմ, ինչ նպատակ կամ իմաստ ունի նոր վճարի հորինելու, եթե այն արդեն իսկ հորինված է, եթե կա այդ պայքարի փորձը, պարզապես անհրաժեշտ է խորհրդակցվել, պարզապես անհրաժեշտ է ներդնել փորձված տարբերակը Արցախում, եւ այստեղ նաեւ համահունչ չէ դառնում նաեւ այդ գործառնությունների ոլորտները Հայաստանում եւ Արցախում։ Արձագանքելով նաեւ ժողովրդի մեջ առկա խոսակցություններին, տարածված կարծիքներին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն առաջարկով հանդես եկել, շատ բարի ողջունելի է, եթե Արցախում եւս առաջարկություն լինի համապատասխան, ացագազ ընկերությունը այս պահիդությամբ իրականացնում է համապատասխան ծառայություն, որը Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական ծառայության որոշմամբ դրվել է ացագազ ընկերության վրա։ Եթե վաղը լինի այդ որոշումը, ացագազ ընկերությունը արդեն կգործի համապատասխան տվյալ որոշում։ Այսինքն այստեղ ընտրությունը կանգ է առել ացագազ ընկերության վրա, հաշվառելով, որ նա արդեն փորձ ունի։ Միանշանակ պատկերացնում եք զրոյից ինչ որ մի բան ստեղծել այն ժամանակահատվածում, երբ ընթացքում թունավորման դեպքեր են։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, որ ացագազ ընկերությունը ինչ աստիճանի պատասխանատվություն կրում այդ ամենի համար։ Կա քրեական օրենսգիրք Արցախի Հանրապետության, որտեղ ևս համապատասխան կետ կա անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապարանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցել։ Այսինքն, տվյալ կետում ինչ է ասվում, որ արցախած ընկերությունը պատասխանատվություն արկայում, եթե ինքը չի իրականացնում իր առջև ստանձնած պարտականությունները, որովհետև ինքը ստանձնել է պարտականություն, և բնական է, որ դա համար դի պատասխանատվություն կրի, և պատասխանատվություն արկայում նաև ներդնային ցանցի փականագործը, պատասխանատվություն արկայում նաև հսկիչը, ով աշխատում է տվյալ բաժանորդի հետ անմիջականորեն։ Մենք նաև արձանագրել ենք մի շարք բացասական երևույթներ, որոնց շարունակապար պայքարում ենք։ Մեր համապատասխան աշխատակիցը, ներդնային ցանցի փականագործը, խոչընդոտների է հանդիպում, երբ ցանկանում է մուտք գործել և սպասարկել տվյալ բնակարանի գազասարքավորումները։ Հատուկ պարզաբանելու կարիք չկա, տվյալ ազնագազմը գալիս է, որպեսզի ձեր կյանքին հասցվող վտանգը չեզոքացնի։ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը ուժի մեջ է մտել հուլիսի 1-ից։ Թարմացվելու է ըստ այդ որոշման նաև բաժանորդների և հիմնադրամների հետ կնքվելիք պայմանագրերը։ Ներդնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին համաձայնագիր։ Տվյալ համաձայնագիրը կնքվելու է մեր բոլոր բաժանորդների հետ։ Ինչ է ասում համաձայնագրում, ինչն է համաձայնագրի առարկա։ Մատակարարը պարտավորվում է բաժանորդին մատուցել գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն, իսկ բաժանորդը վճարել մատուցված ծառայության դիմաց։ Գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցումը ներառում է գազատար հողովակների, գազօգտագործող սարքավորումների զննումը, զոդակների, բալուրակների, միացումների տիպությունը, գազի արտահոսքի արկայության դեպքում դրա վերացումը, գազօգտագործող սարքավորումների ծխատար հողովակների հավաքակցման, ծխատար ուղուն միացման, օդափոխության և այլման համար անհրաժեշտ օդաքանակի ներհոսքի համար նախատեսված բացվածքների զննումը, այսինքն օդափոխության ուղիների սարքինությունը։ Մինչ այժմ ԱԱԿ-ի ընկերության կողմից ստեղծվել է համապատասխան խումբ, որը անվճար հիմունքներով պայքարում էր այդ ամենի դեմ դրամների հատվածներում անցկեր բացում, ինքնական ծխաղաթակալ ուղիներն էր սպասարկում հնարավորության սահմաններում։ Հիմա անդրադառնանք, թե ինչպես է իրականացվելու տվյալ սպասարկումը։ Ինչպես եւ նախկինում, թե բաժանորդների կանչով, այսինքն եթե կա կոնկրետ խնդիր, որ ասենք բաժանորդը զգում է տարօրինակ հոտ, կամ իր գազասայքը իր կարծիքով չի աշխատում այնպես կամ ընդհանրապես չի աշխատում, բոլոր այդ կանչերի համար շարունակում է գործել 104 շուրջօրյա վթարակարգավարական ծառայությունը, նաև նոր համաձայնագրի շրջանակներում կրկին համաձայնագրից մեջբերում կատարեն սույն համաձայնագրի երկրորդ կետում նշված գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցումն իրականացնել առնվազն 1 անգամ հոկտեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը եւ առնվազն 1 անգամ ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածը, սակայն ոչ շուտ քան 4 ամիսը 1 անգամ պարբերականությամբ, այսինքն տարվա կտրվածքով 2 անգամ արտագաղթ ընկերությունը պարտավոր է բնականանում իրականացնել սպասարկման ծառայություն։ Եթե չի իրականացնում այդ սպասարկումը արտագաղթ ընկերության մեղքով, այսինքն ոչ այն պատճառով, որ եկել այն կազմից ուժ տանը չեք եղել, այլ պարզապես տվյալ աշխատակիցը թերացել է, կողմերի պատասխանատվության 6-րդ կետում կա նաև նույն այսպիսի կետ։ Սույն համաձայնագրի 4-րդ կետի առաջին ենթակետով սահմանված պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ չկատարելու դեպքում մատակարարը բաժանորդին վճարում է տույժ տարեկան վճարի 50%-ի չափով, որը հաշվի առնում տվյալ հաշվարկային կիսամյակի վերջին ամսվա հաջորդող ամսվա բաժանորդին ներկայացված վճարման հաստատությունը։ Ընդամենը պետք է տվյալ պայմանագրերը ստորագրելուց առաջ կամ համաձայնագրերը ստորագրելուց առաջ պարզապես ուսումնասիրել։ Ես վստահեցնում եմ, որ բազմաթիվ շրջանառվող հարցերի պատասխաններ տվյալ համաձայնագրերում առկա են։ Նույն մատակարար բաժանորդ պայմանագիրը կնքելու է նաև կազմակերպությունների հետ, որ կտան պայմանագիրը, երբ ձեզ ներկայացնում են, կարդալ, կարող եք ժամանակ խնդրել, ուսումնասիրել պայմանագիրը և դրանից հետո նոր արդեն ձեր կարծիքը հայտնել, ստորագրել, դա եւ ձեր իրավունքն է, ձեր ցանկությունն է, սակայն կա որոշում, ըստ որի, եթե տվյալ բնակարանում երկար ժամանակ, այսինքն սրմա մեջբերեմի որոշման համար, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշում, անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում տեխնիկական կանոնակարգը 28 նոյեմբերի 2006 թիվ համար 565 որոշում, որտեղ որ ասում է, որ արտադրած ընկերությունը պարզապես իրավունք ունի տվյալ բնակարանում իրականացնելու գազամատակարան, որտեղ որ չի կատարվել սպասարկման աշխատանք, այսինքն փաստացի տվյալ որոշմամբ մեզ իրավունք չի տրվում վտանգի ենթարկվել թե բաժանորդի կյանքը, եթե այնտեղ սպասարկում չի իրականացվել, թե այդ սպասարկումը այսօր որոշմամբ իրականացնում է արցագազ ընկերությունը, թե վաղը իրականացնելու է մեկ այլ ընկերություն, ամենայն դեպս ըստ կառավարության որոշման պետք է իրականացվի տվյալ սպասարկումը, որպեսզի արցագազ ընկերությունը իրավունք ունենա գազամատակարարում իրականացնել սպասարկման վճարի չափը։ Ընդունվել է այդպես հաշվառվելով Հայաստանի կրկին փորձը ունեցած, թե որոշակի այլ հիմնավորումներ կան, որոնք կարող են։ Ուրեմն այսպես ասեմ, ուսումնասիրվել է Հայաստանում ներդրված փորձը, Հայաստանում իրականացված հաշվարկները, որոնք գրեթե նույնական են Արցախում եւս, Արցախազ ընկերությունը հաշվի առնելով, որ բաժանորդների քանակը շատ ավելի քիչ է եւ այդ ինքնածածած ազգումը շատ ավելի ուշ եւ շատ ավելի երկար ժամանակ պահանջվի, որպեսզի ինքնածածած ազգումը ներդրումները վերադարձվեն, ավելի բարձր սակագինը առաջարկեց, սակայն հանրային ծառայությունը առաջարկել է այն սակագինը, որը կա այս պահի դրությամբ 2270 դրամ 1 գազասարքի համար։ Այս տարի, քանի որ փաստացի կերպով ծառայությունը ներդրվել է տարվակեսից, տվյալ բաժանորդը իրավունք ունի տվյալ վճարը կիսով չափ իրականացնելու, այսինքն կիսամյակային կտրվածքով իրականացնելու վճարումը, եւ քանի դեռ մեր հսկիչը արտադրական ընկերության պատկանագործը չի այցելել իրենց բնակարան, չի կատարել համապատասխան սպասարկումը, եւ տվյալ սպասարկումը համապատասխան ակտով չի համարվել, դա համարվում է դեռևս չմատուցված ծառայություն։ Հաշվի առնել, որ բոլորը բնակվում են հիմնական բազմաբնակարան շենքերում, տվյալ պահին բնակարանում չլինել, մենք ինքներս չվնասվել, բայց կարող ենք ակամայից վնասի կամ ասենք թունավորման կամ աստված մի արածի պայթյունի հետևանքով վնասել մեր հարևանի կյանքը, սպասարկել մեր բնակարանը, և մեր բնակարանը դառնում է այսպես ասենք ռում դանդաղ մեկնարկով, որը որ կարող է մի օր ինքը իրեն զգացնել տալ։ Դա համար հատկապես բազմաբնակարան շենքերում արտադրած ընկերությունը առավել շատ ուշադրություն դարձնում այս հանգամանքին։ Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Մհեր Իսրայելյանը հավելեց, որ Արցախգազ ընկերության համապատասխան մասնագետները պատրաստակամ են անհրաժեշտության դեպքում սպառողներին լրացուցիչ տեղեկատվություն ու պարզաբանումներ տրամադրել, ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ անձամբ դիմելու դեպքում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Մի պատահական հայացք հերիք էր որ հոգից, կեզ պատկերացնի հավերջ կողքից, արևոտ այս եղանակը թեժացրեց սրտիս կրակը, փայլը քո հասել է աչքերից։ Ինձ կհասկանան բոլոր նրանք, ովքեր կյանքում սիրահարվել են մի վայրկյանում։ Զգում եմ, որ շատ կամակոր ես, բայց դե արևի կտոր ես դու, ես ինչ սիրուն ես, անհավանական գեղեցկուհի, դու խենթացնում ես արդեն սիրում եմ քեզ, ու քեզ համարում կյանքի իմ կեզ, մի քաշվիր ինձնից սիրունս, ինձ ասա խնդրեմ անունը քո, ես ինձ սիրում Լսող բարեկամներ, դուք լսեցիք Արսեն Սաֆարյանի կատարմամբ «Էս ինչ սիրուն ես» երգը։ Շարունակում եք եթերը առաջարկում լսել լուրեր մշակույթից։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի նախկին կինը, դաշնակահարուհի Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայան կարող է պատասխանատվության ենթարկվել ամուսնու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը խախտելու գործով հետաքննության շրջանակում։ Մոսկվայի հարավարևմտյան վարչական շրջանի դատախազությունը հուլիսի 26-ին հաստատել է Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի դեմ մեղադրական եզրակացությունը։ Հետաքնության վարկածով Ջիգարխանյանի նախկին կինը կազմակերպել է ամուսնու աշխատասենյակում գաղտնի տեսախցիկի տեղադրումը, ինչն արվել է նրան գաղտնի տեսահսկելու համար, հայտնում է 10.ru-ն։ Նշվում է, որ մեղադրական եզրակացության հանձնումից հետո քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Հայտնի է, որ Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայային սպառնում է մինչև 200 400 000 ռուբլի տուգանքից մինչև 2 տարվա ազատազրկում։ Նրա փաստաբանը հայտնել է, որ Մեղադրյալն իր մեղքը չի ընդունում։ Հիշեցնենք, որ զույգը պաշտոնապես ամուսնալուծվել է նոյեմբերի վերջին։ Եգիպտոսի Շարքիա նահանգի Սալել Հագար համալիրում աշխատող եգիպտական հնագիտական առաքելությունն ավարտել է Ռամզես II փարավոնի 7 մետրանոց հուշարձանի վերականգնումը։ Այն հայտնաբերվել էր 19-րդ դարի վերջին համալիրի տաճարներից մեկում ջարդված վիճակում։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Նշվում է, որ հուշարձանի վերականգնման աշխատանքները սկսվել են 2017 թվականի դեկտեմբերին։ Աղբյուրում անդրադառնում է, որ վարդագույն գրանիտից պատրաստված հուշարձանը հավաքել են առանձին մասերից։ Հուշարձանի բարձրությունը 6.5 մետր է, քաշը գրեթե 30 տոննա։ Վերականգնումից հետո հուշարձանը տեղադրվել է փայտե պատվանդանի վրա, այն կմնա Սան-Էլ Հագարում։ Հուշարձանի վերականգնողական աշխատանքների մասնակիցների խոսքով աշխատանքի ժամանակ օգտագործվել են նորագույն միջոցներ եւ ամենաժամանակակից տեխնիկան։ Աստղային պատերազմները ֆանտաստիկ կինոսագայի նոր դրվագում կհայտնվի արքայադու Ստերլեյան, որի դերակատարը Քերի Ֆիշերը մահացել է 2016 թվականին։ Այս մասին հայտնել է ֆիլմի ռեժիսոր Ջեյ Ջեյ Աբրամսը, հաղորդում է կինոսագայի պաշտոնական կայքը։ Մենք շատ էինք սիրում Քերին, նույնիսկ չենք կարող պատկերացնել Սկայուոքերի մասին սագայի գոհացուցիչ ավարտն առանց նրա։ Մենք երբեք չենք փորձել ուրիշ դերասանուհի փնտրել այս դերի համար կամ համակարգչային գրաֆիկա օգտագործել, ասել է ռեժիսորը, մանրամասնելով, որ Քերիի դստեր թույլտվությամբ ֆիլմի ստեղծողներն օգտագործել են աստղային պատերազմներ դրվագ 7 ուժի արտնացում դրվագի նկարահանումներից մնացած եւ չօգտագործված նյութերը։ Հայտնի է, որ աստղային պատերազմներ դրվագ 9-րդ ֆիլմ էկրաններ դուրս կգա 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Հիշեցնենք, որ Քերի Ֆիշերը կյանքից հեռացել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին 60 տարեկան հասակում։ Դերասանուհին առավել հայտնի է աստղային պատերազմները ֆիլմաշարի տարբեր մասերում արքայադուստր Լեայի կերպով։ Ֆիշերը հայտնի է նաև մի շարք այլ ֆիլմերից, որոնցից են «Բլյուզ եղբայրները» և «Երբ Հարին հանդիպեց Սալիին»։ Ամերիկուհին նաև 4 վեբ և 3 հուշագրություն է հեղինակել։ Հոլիվուդյան մարտաֆիլմերի աստղ Թոմ Քրուզի մասնակցությամբ առաքելությունն անիրագործելի է հետևանքներ։ Ֆիլմը հյուսիսամերիկյան կինովարձույթում հայտնվելու առաջին հանգստյան օրերին ռեկորդ է սահմանել, հավաքելով 61.5 միլիոն դոլար, հայտնում է Daily Mail-ը։ Բարբերականը մանրամասնում է, որ ռեկորդը սահմանվել է առաքելությունն անիրագործելի է ֆիլմաշարի նախորդ 5 մասերի արձանագրած ֆինանսական ցուցանիշների համեմատ։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմաշարի նոր 6-րդ մասի միջազգային կինովարձույթում արձանագրած ցուցանիշին, ապա կինոնկարահավաքել է 92 միլիոն դոլար։ Ըստ այդմ, այն համաշխարհային կինովարձույթում հավաքել է 153.5 միլիոն դոլար։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Սիրո չեք նախ երկերին չեցի, որ մունք ժպիտու թախի, ինչ ուտով իր դու հերացար, ինչ ու սերս մորացար, արձունքներս սով արեցի, սիրտը սայրեցի. Արցունքներս ծով արեցի, սիրտը սայրեցի. Շարունակում ենք եթերաժամը բարեկամներ, եւ ինչպես խոստացել էինք խճանկար Էջում, ձեզ ենք ներկայացնում հետաքրքիր փաստեր արևի մասին։ Արևն անընդհատ կորցնում է իր զանգվածը, հաստատված է, որ մեկ վարկյանում այն փոքրանում է 4 միլիոն տոննայով, սակայն եթե հաշվի առնենք դրա չափերը, ապա սա այնքան էլ շատ չէ։ 160 միլիարդ տարվա ընթացքում արևը կկորցնի իր ընդհանուր զանգվածի ընդամենը 1%-ը։ Եթե ենթադրենք, որ մարդը կարող է հայտնվել արևի վրա, ապա նրա զանգվածը 28 անգամ մեծ կլինի երկրի վրա ունեցած զանգվածից։ Եթե արևը 40%-ով ավելի պայծառ լինի, երկրագնդի մակերևույթի ամբողջ հեղուկը կգոլորշիանա, ըստ գիտնականների հաշվարկների, 1.1 միլիարդ տարի հետո արևը 10%-ով ավելի պայծառ կլինի։ Արեգակնային համակարգի բոլոր օբյեկտները, հատկապես փոքրերը, ձգվում են դեպի արևը, այսինքն արեգակը, որն այսքան ժամանակ կյանք է տվել մեր մոլորակին, ի վերջո կուլ կտա այն։ Այս երևույթը կոչվում է Pointing Robertson Effect, որն առաջին անգամ նկարագրել է բրիտանացի ֆիզիկոս Ջոն Հենրի Փոյթինգը 1930 թվականին։ Արեգակի արձակած լույսը երկրին է հասնում 8.3 րոպեի ընթացքում։ Պատկերացնում եք, որ այդ կարճ ժամանակի ընթացքում լույսն անցնում է 149.6 միլիոն կիլոմետր տարածություն։ Ценили каждый светлый час, Мы с тобою позабыли все, что выше нас. Աչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետայեմ կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Ջորջո Վազարին, իտալացի նկարիչ, ճարտարապետ, Էմիլի Բրոնտեն, անգլիացի գրող, բանաստեղծուհի եւ վիպասան, Հենրի Ֆորդը, ամերիկացի գործարար, Գեորգի Վերեյսկի, սովետական նկարիչ, Սեդրակ Շահրիմանյանը, հայ նշանավոր վիրաբույժ, Հայաստանում ժամանակակից վիրաբուժության հիմնադիրներից մեկը, Հովիկ Մելիքյանը, հայ արձակագիր, գրականագետ, Սիրիլ Նորքոթ Պարկինսոնը, անգլիացի պատմաբան եւ գրող, Հրանտ Շահինյանը, հայ մարմնամարզիկ, օլիմպիական չեմպիոն, Սուրեն Նազարյանը, հայ քանդակագործ, Նորայր Ադալյանը, հայ արձակագիր, Բադի Գայը, ամերիկացի երգիչ, երգահան եւ կիթառահար, Արնոլդ Շվարցնեգերը, դերասան, նահանգապետ, Ժան Ռենոն, մարոկացի դերասան։ Ես այսօր գիտեմ, որ կա մի կյանքից էլ թանկ մի բա, ես քեզ մենախոսություն ասացի հաջողություն, միայն դու կարողացար անցնելով պատճանաբար իմ երկինք հասնել արդար, քեզ համար կամակոր ու խենթոքի ու դարձար դու ինձ համար մի աշխարհ գանձանգի երազանքդ կատարվեց քո անկեղծ սիրուց փայլեց ասլը իմ սիրով արվեց քեզ կասեմ անդադար կասեմ սիրում եմ սիրում եմ քեզանով ես ինձ քեզանով ապրում եմ ապրում եմ աղջիկներ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։